بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. جی ہاں، تو یہاں سے بیان شروع ہو رہا ان اوقات کا جن اوقات میں صلاۃ سے منع کیا گیا ہے. سب سے پہلے باب قائم کیا، الصلاۃ بعد الفجر حتی ترتفع الشمس، فجر کی صلاۃ کے بعد جب تک سورج طلوع ہو کر کے بلند نہ ہو جائے اس وقت صلاۃ ادا کرنے کا حکم کیا ہے. اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی ہے، کہتے ہیں کہ شہد عندی رجال مرضیون، میرے پاس شہادت دی بہت سے لوگوں نے جن میں نزی پسندیدہ، ان کے بارے میں کوئی کلام نہیں، اور ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو یہ حدیث مجھ سے بہت سے لوگوں نے بیان کی، اور انہی میں سے ایک کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کیا حدیث ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے صلاۃ فجر کے بعد صلاۃ سے منع کیا ہے، کسی بھی نفس سے منع کیا ہے، حتی تشرق الشمس، جب تک کی سورج طلوع نہ ہو جائے. جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے تب تک صلاۃ فجر کی ادائیگی کے بعد کسی بھی صلاۃ سے منع کیا ہے. اور اسی طرح سے جب عصر کی صلاۃ آپ ادا کر لیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ سے منع کیا ہے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة سمعت أبا العالية عن ابن عباس رضي الله عنه قال حدثني نعس بهذا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر قال قال جی ابد. یہاں پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحروا بصلاتکم طلوع الشمس، اپنی صلاۃ کے لیے آپ طلوع الشمس کا انتظار نہ کریں. نصب العین. تو لا تحروا بصلاتکم طلوع الشمس، اپنی صلاۃ کے لیے آپ طلوع شمس کا قصد نہ کریں، ولا غروبہ، اور نہ ہی غروب شمس غروب آفتاب کا قصد کریں، یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت کوئی صلاۃ ادا نہ کریں، اسی طرح سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت آپ کوئی صلاۃ نہ ادا کریں. اسی طرح سے آئے کہہ رہے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا مرفوعاً، اذا طلع حاجب الشمس، حاجب الشمس کے معنی ہوتا ہے سورج کا کنارہ، سورج کا کنارہ. تو جب سورج کا کنارہ، جو سورج کا گولہ ہوتا ہے، جب اس کا کنارہ طلوع ہو جائے فآخر الصلاۃ، اب صلاۃ کو آپ مؤخر کر دیجیے. کون سی صلاۃ کو؟ سورج کا گولہ جب طلوع ہو گیا، تھوڑا سا نکل گیا سورج کے گولے میں سے، تب کیا کہ صلاۃ کو مؤخر کر دی. کون صلاۃ کو مؤخر کر دیں؟ نوافل کو. نوافل تو پہلے ہی سے منع تھی، نوافل تو پہلے ہی سے منع تھی. لہذا جب سورج کا گولا تھوڑا سا بھی طلوع ہو گیا، سورج نے تھوڑا سا نکال لیا، اب جو ہے کوئی بھی صلاۃ ادا کرنا ممنوع، چاہے وہ فرض ہو، آپ نے فجر ابھی نہیں پڑھی تھی، یا کوئی اور صلاۃ ہو. جب سورج کا گولا تھوڑا سا نظر آ جائے، سورج تھوڑا طلوع ہو جائے، اب آپ صلاۃ کو اپنی مؤخر کر دیجیے. حتی ترتفع، کس وقت کے لیے؟ جب تک کہ سورج بلند نہ ہو جائے. وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، اور جب سورج کا جو گولا ہے اس کا سرا غروب ہو جائے، دیکھیں آپ کی تھوڑا سا حصہ غروب ہو چکا ہے، کچھ حصہ باقی ہے، تب آپ صلاۃ کو مؤخر کر دیجیے. وعلیکم السلام. حتی تغیبہ، جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے. تو جب سورج طلوع ہو رہا ہو اور جب سورج غروب ہو رہا ہو, یہ دو اوقات ایسے ہیں, ان دو اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کی ادائیگی سے منع کیا ہے. چلے اگلی حدیث. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن عبيد بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لوثتين وعن صلاتين, نهى عن صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس وعن استكمال السماء وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي ثوب واحد واحد يفضي بفرده الى السماء والملابسة. جی ہاں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کی بیع, دو طرح کے لباس اور دو اوقات میں صلوات سے منع فرمایا ہے. ان میں ساری چیزیں ایسی جس سے پہلے آپ تذکرہ آیا ہے ان کا, ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دو اوقات ہیں, ایک تو فجر کے بعد طلوع آفتاب تک, عصر کے بعد غروب آفتاب تک, دوسرے استعمال سما اور احتباء سے, اس کا تذکرہ اس سے پہلے جہاں پر صلات میں لباس کا بیان آیا تھا وہاں پر آ چکا ہے, اور اس کے بعد ہے منابذہ اور ملامسہ سے, لماس اور نباس سے, اس کا تذکرہ انشاءاللہ میں نے کہا تھا آپ کو کتاب البیوع میں, انشاءاللہ وہاں پر آپ پڑھیں گے. تو ان چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے. تو گیا کہ جو ابواب آپ کے سامنے آئے, باب آئے, اس میں کئی روایت آئیں, ان روایتوں سے معلوم ہوا چار اوقات بطور خاص آپ نے صلات سے منع فرمایا ہے. ایک تو جب طلوع ہو رہا ہو تب, اور جب غروب ہو رہا ہو تب, یہ دو اوقات ہو گئے. اس کے علاوہ اور کون سے اوقات ہیں؟ صلاۃ فجر کے بعد, سورج طلوع نہیں ہو رہا ہے, صلاۃ فجر کے بعد بھی منع فرمایا اللہ کے رسول نے, اور اسی طرح سے صلاۃ عصر کے بعد بھی اللہ کے رسول نے صلاۃ سے منع فرمایا. اس طرح اوقات کتنے ہو گئے؟ یہ چار ہو گئے. پھر آج سارے مسائل پڑھ لیں, اس کے بعد میں خلاصہ بتاتا ہوں آپ کو. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. جی ہاں, تو یہ جو روایت ہے آپ نے طلوع اور غروب کے وقت منع فرمایا ہے, اس کی علت کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ یہ صحیح مسلم کے اندر عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عین باسین آخر میں گولتا, اس کے اندر آتا وحین اذن یسجد لہ الکفار, وحین اذن یسجد لہ الکفار, یہ وہ موقع ہوتا ہے جو سورج طلوع ہو رہا ہے, یہ وہ موقع ہوتا ہے جو کفار سجدہ کرتے ہیں سورج کو, لہذا اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ سے منع کیا ہے. علت کیا ہوئی؟ مشابہت الکفار, تاکہ یہ کفار کی مشابہت نہ ہو. یہ خاص بنیادی وجہ, باقی کوئی ایک سبب سمجھ میں آ گیا آپ کو ٹھیک ہے, باقی اس کے علاوہ اصل یہ ہے کہ ممنوع ہے, ان اوقات کے اندر صلاۃ ادا کرنا جائز نہیں ہے. اگر علت سمجھ میں آتی ہے ٹھیک, نہیں سمجھ میں آتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں وہ بھی حدیث ہے, فین عادت لو بینا کرنے شیطان, جو سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے دو کرنے ان کے درمیان طلوع ہوتا ہے. عبد العزیز ابن عبد العزیز ابن الجندعي انه سمع ابا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه بعد العصر حتى تغيب الشمس ولا صلاه بعد العصر حتى تغيب الشمس. جي نسلا. قال حدثنا محمد بن عرباني قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابن الطياح قال سمعت قال سمعت عمران بن عرباني يحدث عن معاوية رضي الله عنه قال انكم لتصلون صلاة لقد سحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان نصليهما ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر. جی یہاں پر دیکھیں آپ, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, انہوں نے ایک بار کہا کہ آپ لوگ ایک ایسی صلاۃ ادا کرتے ہیں, ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں, صحابہ میں سے ہم بھی ہیں, لیکن ہم نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صلاۃ ادا کرتے دیکھا ہی نہیں ہے. کیا مراد تھی ان کے اس سے؟ اور یہی نہیں ادا نہیں کیا آپ نے, بلکہ اس سے تو آپ نے منع بھی فرمایا. اس سے ایک تو آپ نے کبھی ادا نہیں کیا, دوسرے آپ نے اس سے منع فرمایا. یہ جو آپ لوگ عصر کے بعد جو رکعت پڑھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کبھی بھی عصر کی بات ادا کرتے نہیں دیکھا ہے, بلکہ اس سے بڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عصر کی بات کسی بھی صلاح سے منع فرمایا ہے آپ نے. تو یہ نکیر کی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر لوگوں پر, جو عصر کے بعد صلات ادا کیا کرتے تھے. قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدته عن عبيد بن عبيد الله عن عبيد عن حفص بن عاصم عن ابن هريره قال عن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. باب من لم يقل الصلاه الا بعد العصر والفجر. رواه عمر بن عمر رواه عمر کیوں چھوڑ دیا آپ نے عمر کے بعد. رواہ عمر عمر ابن عمر رواہ عمر وابن عمر جی. تو یہاں پر اگلا باب ہے من لم یکرہ الصلاۃ الا بعد العصر والفجر. جن کا کہنا یہ ہے کہ دو ہی اوقات ایسے ہیں جن میں صلات ادا کرنا ممنوع ہے, اس کے علاوہ کوئی تیسرا چوتھا پانچواں وقت نہیں ہے. دو ہی اوقات ہیں, ایک تو عصر کے بعد جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے, ایک فجر کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے. بلکہ طلوع اور غروب کا جو وقت ہے ان دونوں کو شامل کس میں کر دیا, اس میں اسی میں شامل کر دیا. بلکہ اصل چار تفصیل کر دیں آپ تو چار ہو جائے, ورنہ اصل یہ ہے کہ جو ممنوع اوقات ہیں وہ کتنے ہیں دو, ایک تو عصر کے بعد جب تک سورج غروب نہ ہو جائے, ایک فجر کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے. یہ تو اوقات ہے جن میں ممنوع ہے. ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہے جس میں صلاۃ ادا کرنا ممنوع ہو. جن لوگوں کی یہ رائے ہے ان کے دلائل کا بیان یہاں پر ہے. قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر قال اصلی کما رأیت اصحابی یصلون لا انہا احدا یصلی بلیل و نہار ما شاء غیر اللہ تحرک طلوع الشمس ولا غروبها. تو فرماتے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصلی کما رأیت اصحابی یصلون, جیسے میں نے اپنے ساتھیوں کو صحابہ کرام کو صلاۃ ادا کرتے ہوئے دیکھا ویسے میں بھی ادا کرتا ہوں. جن اوقات میں ادا کرتے تو انہیں اوقات میں بھی کرتا ہوں. کسی کو میں منع نہیں کرتا کہ دن اور رات کے کسی حصے میں چاہے صلاۃ ادا کرے. آپ کسی حصے میں 9 بجے 10 بجے 11 بجے 12 جب بھی صلاۃ ادا کرنا چاہیں آپ کسی وقت آپ ادا کر سکتے ہیں, کسی کو منع نہیں کرتا میں. غیر اللہ تحر و طلوع شمس ولا غروبہ, بس ایک چیز کا خیال رکھیے آپ, طلوع شمس اور غروب شمس یہ دو اوقات ہیں, ان میں صلات کا قطعی قصد نہ کیجیے. یہ دو اوقات ایسے ہیں جن میں ممنوع ہے, بس یہی دو اوقات ہیں, اس کے علاوہ کسی اور وقت منع کیا انہوں نے؟ کوئی اور وقت نہیں منع کیا انہوں نے. کیونکہ دو ہی اوقات ایسے ہیں جن دو اوقات میں صلات ادا کرنا منع ہے, باقی اس کے علاوہ تیسرا کوئی وقت نہیں ہے. تو خیر آپ کے سامنے جو روایتیں آئیں ان میں کتنے اوقات اس طرح سے آئے سر؟ چار اوقات آپ کے سامنے آئے, ایک اصالتاً طلوع آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت, اور اس طرح سے ایک عصر کے بعد اور ایک فجر کے بعد. اس کے علاوہ ایک وقت اور ہے جس کا تذکرہ ابھی یہاں پر آپ کے سامنے نہیں آیا ہے, اور نہ وہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ثلاث ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن او ان نقبر فیہ موتانا او ان نقبر فیہ موتانا. نقطتان, حین تطلع الشمس بازغة حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع, وحين يقوم قائم الظهيرة وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس حتى تميل الشمس, وحين تضيف للغروب وحين تضيف مہمان والے سے وحین تضیف للغروب. صحیح مسلم کی روایت ہے, عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے. تین اوقات ایسے ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی صلاۃ ادا کرنے سے منع کرتے تھے. کون سے ہیں؟ ایک تو جب سورج طلوع ہو رہا ہو, دیکھے نکل رہا سورج, جب تک کی بلند نہ ہو جائے تب تک صلاۃ ادا نہ کیجیے. دوسرے اس وقت جب کی بالکل کھڑی دوپہر ہو, بالکل نصف النہار کا وقت ہو, اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ادا کرنے سے منع کیا ہے جب تک کہ تھوڑا سا سورج زائل نہ ہو جائے، اور اس وقت منع کیا ہے جب سورج غروب کے لیے مائل ہو جائے، جب تک وہ غروب نہ ہو جائے ڈوب نہ جائے تب تک صلاۃ ادا کرنا. تو تین اوقات، اس میں نیا وقت کون سا آیا؟ نصف النہار کا وقت. تو کتنا اوقات ہو گئی؟ یہ پانچ اوقات ہیں جن اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ ادا کرنے سے منع کیا ہے. کچھ مسائل اور ہیں پڑھنے، اس کے بعد تفصیل تھوڑی سی. باب ما يصلي بعد العصر. جی ہاں، تو عصر کے بعد صلاۃ ادا کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. لیکن اگر کسی کی کوئی سنت فوت ہو گئی تھی، ظہر بعد والا کسی کام میں لگ گیا نہیں پڑھ سکا، یا اسی طرح سے اور کوئی فائدہ صلاۃ تھی، تو اگر اس طرح کی فوائد ہیں یا اس طرح کی اور چیزیں ناویہ مانے بہت وسیع ہوں گے. عصر کے بعد آدمی فوائد فائدہ کوئی صلاح اس کو ادا کرے، یا اس طرح کی اور چیزیں، مسلم مسجد میں داخل ہو گئے آپ، اب شریف کا حکم کیا ہے؟ تحیت المسجد. تو اس طرح کی اور چیزیں ہیں، کیا عصر کے بعد ان کی ادائیگی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ عصر کے بعد آپ مسجد میں کمرے گئے، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد کتاب کتاب لے کر کے آپ آئے مسجد میں پڑھنے کے لیے، اب آپ دو رکعت پڑھیں یا نہ پڑھیں عصر کے بعد؟ اب مسئلہ یہ نحویہ کے اندر یہ سب آتا ہے کی فوائد ہیں یا اس طرح کی اور صلوات ہیں، کیا عصر کے بعد ان کی ادائیگی صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. وقال قريش عن ام سلمة صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين. ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد دو رکعت ادا فرمائی، اور توجیہ کیا کیا آپ نے اس کی؟ وقال شرعنی اور آپ نے فرمایا سوال کرنے پر کہ عبد القیس کا وفد آیا تھا اور ظہر کے بعد میں ان کے کام کاج میں دراصل ان کے مسائل سننے مشغول ہو گیا، اور ظہر کے بعد والی سنت مجھ سے رہ گئی، لہذا وہی میں نے یہ پڑھی ہے. معلومہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد کی جو سنت ہوتی ہے اس کی قضا کب کی آپ نے؟ عصر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. یہ روایت انشاءاللہ تفصیل سے کسی موقع پر جمعی بات آئے گی، تفصیلی روایت لمبی ہے. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الوحيد بن حيوة قال حدثني ابي انه سمع عائشه قالت والذي ضرب به ما تركهما حتى لقي الله ونصفهما لقي الله حتى تقول عن الثلاث، وكان يصلي كثيرا من الثلاث قاعدا تعني ركعتين قال العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصليهما في المسجد مخافه ان يثقل على امته وكان يحب ما يخفف عنه. جی ہاں، تو یہاں پر دیکھیں باب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں والذی ذہب بھی، قسم ہے اس ذات کی جو ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئی دنیا سے. کون ذات ہے وہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. تو اللہ تعالیٰ کی قسم جس نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی، ما ترکہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو رکعت کبھی نہیں چھوڑی. کون سی دو رکعت؟ آگے آ رہا تانی رکعتین بعد عصر. ہما سے کیا مراد ہے؟ تو ہما میں یہاں پر ضمیر کا مرجع نہیں ہے، آگے اس کا بیان آ رہا ہے. ہما سے ان کی مراد کیا تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ضمیر کا مرجع جو تذکرہ پہلے چل رہا ہوگا، کسی نے سوال کیا ہوگا، کچھ پوچھا ہوگا پہلے سے، تو کیا کہا انہوں نے؟ ما ترک ہما، ہما کا مرجع جو بھی تذکرہ چل رہا تھا، اس کو وضاحت کر دی راوی نے. تو عصر کے بعد دو رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑی ہی نہیں، ہمیشہ پابندی کے ساتھ عصر کے بعد دو رکعت ادا کیا کرتے تھے. تو حتی لقی اللہ، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، آخری وقت تک آپ پابندی کرتے تھے، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نہیں گئے جب تک کہ آپ شدید بیمار نہیں ہو گئے، اور آپ صلات ادا کرنے سے بھی آپ بوجھل ہو گئے، صلات کی ادائیگی کی ہمت بھی آپ کے اندر نہیں ہوتی تھی، اور اکثر صلوات آپ کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھے بیٹھے ادا کیا کرتے تھے. تو کون سی رکعت نہیں چھوڑی آپ نے کبھی؟ دو صلوات عصر کے بعد. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دو رکعت تھی ان کو ادا کرتے تھے، لیکن مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، گھر کے اندر پڑھتے تھے. اس لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، اوپر پہلے صفحے میں کیا آیا ہوا، سورہ صفحے میں، کہ فمار عیناہ یصلیہما، میں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر بعد پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کہاں دیکھیں گے آپ کہاں کا دیکھتے ہیں؟ مسجد کے اندر پڑھا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر کبھی بھی عصر کے بعد دو رکعت ادا ہی نہیں کرتے تھے. آپ اس کو کہاں ادا کرتے تھے؟ گھر کے اندر ادا کیا کرتے تھے. مخافتا ان یثقل علی امتی، اس ڈر سے کہ اپنی امت کے لیے کہیں بوجھ کا باعث نہ ہو جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھیں گے، ہم بھی وصال کرنا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ہم بھی مثال کرنا چاہتے ہیں. اب اس کی ویسے امت پر خواہ مخواہ بات پڑے گا. تو گھر میں پڑھا کرتے تھے تاکہ سب نہ ہو کہ ہم بھی اثر بعد اب کیا کریں گے, نہ نقل کا اہتمام کریں گے, سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. تو آپ خود تو اہتمام کرتے تھے لیکن مسجد میں نہیں کرتے تھے تاکہ لوگوں کے لیے. وکانا یحب ما یخفف عنہم, ما مصدریہ ہے ان کے معنی میں, وکانا یحب ان یخفف عنہم, آپ کی خواہش یہ ہوتی تھی امت پر تخفیف کرنے کی, امت پر تخفیف رہے, امت پر زیادہ بوجھ نہ ہو, ہلکا بوجھ رہے گا اٹھانے میں آسانی ہوگی, زیادہ بوجھ رہے گا تو دشوار ہو جائے گا اور آدمی اس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں اٹھا پائے گا. پھر تو آپ کی خواہش ہوتی تھی ہر موقع پر کہ امت کے لیے آسانی ہو, یعنی امت پر آسانی کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد کے دو رکعت یہ گھر میں پڑھا کرتے تھے, مسجد میں باہر نہیں پڑھتے تھے. قالت عائشة رضي الله عنها ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قصدت لفاب قصر في قصد جو کہا بھانجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عصر کے بعد دو سجدے سمرا دو رکعت, رکعت کے لیے کبھی سجدہ کہا جاتا ہے اور کبھی رکوع کہا جاتا ہے, کیونکہ سب سے اہم ارکان کیا ہوتی ہے رکوع ہے سجدہ ہے, لہذا ایک رکعت کو کبھی رکعت بھی تو رکوع ہی سے ہونا سر رکعتن, اس کو کبھی رکعت کہہ دیتے ہیں اور کبھی سجدہ کہہ دیتے ہیں. آپ کی اردو زبان میں کیا رائج ہو گیا اس کے لیے؟ رکعت, یہ رائج ہو گیا. تو کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی میرے گھر میں آیا اثر کے بعد دو رکعت ضرور پڑھی آپ نے. ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية, ركعتان قبل الصلاة الصبح وركعتان بعد العصر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو صلوات ایسی تھیں جن کو کہ آپ کبھی نہیں ترک کیا کرتے تھے, نہ سرن نہ علانیتن, گھر پہ ہوں سفر پہ ہوں کبھی بھی آپ انہیں ترک نہیں کیا کرتے تھے. رکعتان قبل صلاۃ الصبح, ایک تو فجر سے پہلے دو رکعت اور ایک عصر کے دو بعد رکعت, یہ دو صلوات ایسی تھیں جن کی آپ پابندی کیا کرتے تھے, ایک عصر کے بعد اور ایک فجر کے بعد. چلیں تھوڑا سا اور ایک حدیث. قال حدثنا محمد بن عرعبة قال حدثنا شعبة عن ابي سعد قال رايت الاسود ومصروفا شهيدا على عائشه قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي بكلهم بعد العصر الا صلى ركعتين. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے پاس آتے تھے عصر کے بعد دو رکعت ادا کیا کرتے تھے. اب یہ ساری روایتیں مکمل ہو گئیں جو روایتیں تھیں. اب ان تمام روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ سے منع کیا ہے, فجر کے بعد صلاۃ سے منع کیا ہے. اسی طرح سے تین اوقات اور ہیں, ایک تو طلوع آفتاب کے وقت, غروب آفتاب کے وقت اور جب نصف النہار, یہ پانچ اوقات ہیں. ان اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ سے منع کیا ہے. ان اوقات میں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں عصر کے بعد. تو عصر کے بعد آپ نے ابھی روایتیں دیکھی, سامنے آپ کی روایتیں موجود ہیں کہ عصر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت ادا کیا کرتے تھے. جو دو رکعت ادا کیا کرتے تھے اس کی جو ابتدا اور جو آغاز اس کا ہوا وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں سے ہوتا اس کا آغاز, جیسا کہ اس کے بعد ان سے جو تفصیلی روایت آئے گی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں دیکھیں گے آپ, وہیں سے آغاز ہوا. آپ کی ایک بار دو رکعت ظہر کے بعد والی چھوٹ گئی تھی, آپ نے اس کی قضا کب کی؟ عصر کے بعد قضا کی, اور اس کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد دو رکعت قضا کرنا شروع کر دیا. آپ نے پہلے تو قضان پڑھی تھی آپ نے, اور اس کے بعد آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد دو رکعت پڑھنا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رواج میں آتا ہے وکان اذا صلى صلاه اثبتها, اور جب آپ کو صلاح ادا کرتے تھے تو اس کو پھر برقرار رکھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لہذا یہی سے آغاز ہوتا, اس کے بعد آپ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. لیکن دیگر صحابہ کرام کو عصر کے بعد صلاح ادا کرنے سے منع کرتے تھے چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے انہو صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بعد العصر وینہا عنہا, انہو صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی بعد العصر وینہا عنہا ویواصل وینہا عن الوصال یہ دو کام ایسے ہیں جو خود تو آپ کرتے تھے لیکن صحابہ کرام کو منع کیا کرتے تھے. ایک تو عصر کے بعد صلاۃ ادا کرنے سے خود عصر کے بعد پڑھتے تھے، اور دوسرے سوم وصال رکھنے سے اور خود سوم وصال رکھا کرتے تھے۔ تو ان دونوں کو ایک ساتھ جوڑنا یہ بتا رہا ہے کس طرح سے عصر کے بعد صلاۃ ادا کرنا، گرچہ آپ ادا کیا کرتے تھے لیکن دیگر صحابہ کرام کو آپ نے منع کیا تھا کہ آپ ادا نہ کیا کریں، لیکن کیا عصر کے بعد صلاۃ ادا کرنا کوئی صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ تو اس سلسلے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے سنن ابی داؤد کے اندر، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصلاۃ بعد العصر الا والشمس مرتفعۃ، نہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصلاۃ بعد العصر الا والشمس مرتفعۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد صلاۃ ادا کرنے سے منع کیا ہے الا کہ سورج ابھی بلند ہے، سورج بلندی پر ہے تو اس موقع سے صلاۃ ادا کرنا جائز، لیکن جب دیکھیں سورج بالکل اب غروب کے قریب پہنچ چکا ہے، نیچے اتر چکا ہے، غروب ہو نہیں رہا، نیچے اتر چکا ہے، اب جو ہے عصر کے بعد صلاۃ ادا نہیں کرنا چاہیے۔ تو عصر کے بعد صلاۃ کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ گنجائش ہے، صحیح روایت موجود ہے لیکن ترغیب نہیں اس کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، جس طرح سے وصال سے آپ نے منع کیا ہے لیکن بالکل حرام ہونا جائز ہو ایسا نہیں ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے چلو وصال کرو میرے ساتھ، ایک دن کیا دو دن کے اس کے بعد چاند نکل آیا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند نہ نکلتا میں وصال کرتا رہتا، دیکھتا کتنے دن تم لوگ وصال کرتے ہو تم لوگ، تو گیا کہ بالکل منع نہیں کیا آپ نے کہ بالکل ناجائز گناہ کا کام ہو گیا یہ، تو گنجائش عصر کے بعد موجود ہے کوئی نفل پڑھنے کی، لیکن کب تک موجود ہے یہ؟ الا والشمس مرتفع، جب تک سورج بلند ہے تب تک گنجائش ہے لیکن مرغب نہیں ہے، ترغیب نہیں اس کے لیے شریعت نے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع ہی اس سے کیا ہے۔ تو عصر کے بعد، تو یہ جو اوقات ہیں ان میں جو عصر کے بعد کا وقت ہے اس میں استثناء ہے یا استثناء ہے؟ ہے استثناء، اس کے اندر استثناء دو ہو گیا، ایک تو کسی کی کوئی صلاح اس طرح فوت ہو گئی تھی اس کی قضا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے، قضا اس کا ہے، دوسرے یہ کہ جب تک سورج بلند ہے تب تک گنجائش موجود ہے کہ آدمی کوئی نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، ایک وقت یہ ہو گیا سر۔ ایک وقت دوسرا ہے فجر کے بعد، فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح سے منع کیا ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے، اس میں کوئی استثناء ہے یا نہیں استثناء ہے فجر کے بعد؟ جی ہاں، فجر کی سنتوں کے بارے میں اگر کسی کی فجر کی سنت رہ گئی ہے تو جہاں ایک روایت آتی ہے کہ اس سے طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لیں، میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ کسی نے فجر کی صلاح کی بات ادا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نکیر نہیں کی، تو اگر کسی کی فجر کی سنت اگر کسی کی اتفاق سے، اگر کسی کی ہاں اتفاق سے رہ گئی مولانا صاحب، پابندی سے نہیں، فجر کی سنت کا وقت کب ہے؟ پہلے آباد میں، ہاں پہلے وقت، کبھی اتفاق سے چھوٹ گئی آپ، آپ بنا لیں اس کو جیسا ہماری مسجد میں ہوتا ہے کہ بس نہیں لگتا ہے کہ سنت کب ہے فجر کی، اور کبھی آپ نے دیکھ لیا آپ نے پھر تعجب آپ کو یہ کہاں سے کیا پڑھ رہے تھے صاحب فجر کی نماز کے بعد، کبھی آپ نے دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کو تعجب یہ صاحب یہ فجر کے بعد کون سے پڑھ رہے ہیں، اور یہاں دیکھ لے تو پھر تو معاشرے میں فجر کے بعد باقاعدہ سنت ہے، تو پہلے اٹھیں، پہلے اٹھ کر کے تیاری کریں صلاح کی، اور دو رکعت کمرے میں یا یہاں آ کر کے ادا کرنا چاہیے، آپ اس کو بادیہ نہ بلا لیں، فجر کی سنت قبلی ہے بادیہ نہیں، وہ تو اتفاق سے کبھی اضطرار ہو گیا نہیں پڑھ سکے آپ تو پڑھ لیا آپ نے، لیکن اسے عادت بنا لیں آپ اور روز کھڑے ہو کر کتنے سارے طلبہ پڑھائیں آپ، یہ بہرحال شریعت کے خلاف اس طرح نہیں ہونا چاہیے، عادت اس طرح نہیں بنانا چاہیے انسان کو۔ تو بہرحال استثناء موجود ہے کہ اس طرح سے فجر کے بعد بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، اس طرح کی چیز اگر چھوٹ گئی تھی آپ کی سنت گنجائش موجود ہے، یہ دو اوقات ہو گئے۔ اس کے بعد باقی تین اوقات ایسے ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پر صلاۃ سے منع کیا ہے، ایک غروب طلوع آفتاب کے وقت، ایک غروب آفتاب کے وقت، اور ایک نصف النہار کے وقت۔ غروب اور طلوع کے وقت ساری صلوات منع ہیں، اس میں استثناء صرف ایک صلاۃ کا ہونا مثلا، وہ ہے اگر آپ نے فجر کی صلاۃ شروع کر دی تھی طلوع سے پہلے تو طلوع کے وقت پڑھ سکتے ہیں آپ، جیسا کہ آپ نے روایتیں سے پہلے پڑھی ہیں، اگر آپ نے فجر کی صلاح شروع کر دی تھی طلوع سے پہلے تو طلوع ہو رہا پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس سے پہلے روایت پڑھ چکے ہیں فلیتم مسلح تو ایک رکعت مل گئی ہو تو، اور غروب کے کون سا فتنہ ہے؟ جب آپ عصر کی صلاح شروع کر چکے تھے غروب سے پہلے، شروع نہیں کیا آپ نے، ادھر تو غروب ہو گیا، شروع کیجیے نہ شروع کیجیے، لیکن شروع نہیں کی تھی آپ نے، اور شروع ابھی آپ نہیں کی تھی، اب جو ہے غروب سے پہلے آپ نے شروع کر دیا، باقی جو صلاح تھے دوسری تیسری رکعت غروب کے وقت آپ کی ہو رہی ہے، صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ صحیح، مستثنا ہے. تو طلوع اور غروب کے وقت یہ دو صلوات مستثنا ہیں، ایک تو فجر کی صلاح جو آپ نے پہلے شروع کر دی تھی، اور عصر کی صلاح جو پہلے آپ نے شروع کر دی تھی. اس کے علاوہ اور کسی بھی صلاح کا کوئی استثنا نہیں ہونا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ ایک تیسرا وقت کون سا بچتا ہے؟ نصف النہار کے وقت. تو نصف النہار کے وقت بھی کسی طرح کی صلاح ادا کرنا، چاہے وہ نفل ہو چاہے وہ فرد ہو، بالکل شریعت نے منع کر رکھا ہے، اس میں کوئی استثنا ہے یا نہیں ہے؟ اس میں ایک استثنا ہے ہونا، وہ ہے جمعہ کے دن نوافل. وہ کیا ہے؟ جمعہ کے دن نوافل مستثنا ہے. اس سے شریعت نے ترغیب دی ہے کہ جمعہ کے دن آپ پہلے آئیں، اور اس کے بعد صلی ما کو تبالا ہو، آتے روایتوں کے اندر کہ آدمی صلاح جمعہ میں پہلے آتا ہے، جو توفیق دیتا اللہ سبحانہ وتعالی وہ آدمی صلاح ادا کرتا ہے وہاں پر. تو وہاں پر شریعت نہیں کی ہے کہ آپ دیکھتے رہیں کہ کب جو ہے نصف النہار ہوا بند کر دیجئے بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے، پھر شروع کیجئے گا ابھی. اور خطبہ شروع کب ہوتا ہے؟ زوال کے بعد، زوال سے پہلے، زوال کے بعد شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے شریعت نے ترغیب دی ہے جو توفیق اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو دے وہ صلوات ادا کرتے رہیں آپ. لہذا نصف النہار کے وقت کوئی بھی صلاح ادا کرنا منع ہے. اس سے مستثنا کیا ہے؟ ایک چیز، اور وہ ہے جمعہ کے دن جو نوافل ہوتی ہیں مسجد میں آ کر کے، کہاں آ کر کے؟ مسجد میں آ کر کے جو نوافل ہوتی ہیں، یہ اس سے مستثنا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرے اس سلسلے میں ایک حدیث بھی موجود ہے جو ضعیف ہے، لیکن کئی ضعیف روایتوں کو ملاتے ہیں. تو فرماتے ابن حجر رحمہ اللہ، اذا ضمت طوی الخبر، کئی ضعیف حدیثیں موجود ہیں، اگر انہیں ملائیں تو خبر کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے. اور وہ ہے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، انہو صلی اللہ علیہ وسلم کری الصلاۃ نصف النہار، انہو صلی اللہ علیہ وسلم کری الصلاۃ نصف النہار الا یوم الجمعہ، الا یوم الجمعہ وفی اسناده انقطاع وقد ذکر له البیہقی شواہد ضعیفہ اذا ضمت قوی الخبر. یہ ابن حجر رحمہ اللہ کی بات ہونا کہ یہ حدیث ہے، انقطاع میں پایا جاتا ہے. بیہقی رحمہ اللہ نے اور شواہد ذکر کیے ہیں، جب ان سب کو ملائیں تو حدیث کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے. لہذا یہ جتنے اوقات ہیں ہر ایک کے اندر استثناء موجود ہے. نصف النہار کے وقت جمعہ کے دن آپ گئے پہلے نماز لے تک، اس کا استثناء موجود ہے. طلوع اور غروب کے وقت صرف استثناء کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ صرف استثناء وہاں طلوع غروب کے وقت فجر اور عصر، جبکہ آپ نے شروع کر دی ہو منا، جبکہ آپ نے پہلے شروع کر دی ہو. اگر آپ نے شروع نہیں کی تھی تو لا تتحروا صلاۃ بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبہ، نہیں کریں گے آپ، اور کوئی استثناء نہیں ہے، نہ تحیت المسجد نہ کسی اور چیز کا. باقی جہاں مسئلہ عصر اور فجر کے بعد کا، تو اس کے اندر زیادہ استثناء زیادہ ہے. مثلا ان چیزوں کے علاوہ اور جو صلوات ہو سکتی ہیں، مثلا فائتہ صلات کوئی اس طرح کی ہے، یا وہ صلوات جن کا کوئی سبب ہوتا ہے، وہ صلوات جن کا سبب ہوتا ہے، مثلا مسجد میں آپ داخل ہوئے تو پڑھ لیں آپ، تو فجر کے بعد ہے، عصر کے بعد ہے، یہ اوقات جو ہوتے ہیں کہ جن میں شریعت نے کچھ گنجائش رکھی اس طرح کی، ان اوقات میں آپ یہ جو ذوات الاسباب ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں آپ، اسی طرح سے فائدہ جو چیزیں اس طرح کی ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں آپ. باقی اور کوئی صلاح اس طرح ان اوقات میں ادا نہیں کرنا چاہیے.